Estem a Musicòpolis, la capital de la música, en Rafael Corbí. I això què és, us preguntareu? Doncs és un remix de Giorgio Moroder amb Chris Cox, que ens presenten aquest Love to Love You Baby de Donna Summer. Love to Love You, Donna, és un àlbum d'aquest 2013 que ens porten les cançons de Donna Summer reversionades, remixades, en diria jo, a més a més. Aquí estem per compartir aquests minuts amb aquests nous temes, com el Dear Veteran de Elizabeth Sands. There's so much to tell you. Words are heavy on my heart. I know there are times when you think we do not know what it takes to keep us safe, what it takes to make us grow. We called her America, land of the free. Without you, dear veteran, yeah. Una bona cançó. Anem cap a una banda sonora original de Boardwalk Empire, amb el seu segon volum, música, des d'aquesta sèrie original de la HBO als Estats Units, amb un dels temes que s'hi troben inclosos que ens porta David Johansen, Vince Giordano i The Nighthawks, amb el seu Strut Miss Lissy, també una de les bones cançons que ens arriba des de les novetats discogràfiques als Estats Units. See you walk for the folks out state. The way you seek a pay is the whole town talk. When you move so pretty, it's a pity the other girl is frown. But the man you meet, like the way you shake your feet, oh, knock 'em dizzy, strut Miss Lizzie Brown. Go down the street by the school, pat your feet, you stepping fool. Strut your stuff, use your courage. Church, through the alley, dodge the cans, shake Miss Ellie's pots and pans. Cool your dogs, we're coming through Kids at Lenox Avenue. D'altre temps, lògicament, però que pertany a l'actualitat. Aquest Strut Miss Lissy en David Johansen, Vince Giordano and the Nighthawks. Anem a l'actualitat de la música pop que ens aporten els Icona Pop, precisament. La cançó es diu Girlfriend. I'm not afraid to die.

Des de l'àlbum Atletes, baixin de l'escenari. La gent de Manel ens portaven aquest a veure què en fem. Abans d'ells, Els Pets, també música en català, des del seu darrer àlbum, Amb Ja No Ploro. I ara és el moment d'escoltar Alexander Som i JP Candela, la cançó Sergeant. Fins al món de la música ballable. We'll be right back. música disco que ens acompanya aquí a Musicòpolis amb Alexander Som, JP Candela, Sargent, amb aquest tema que ens conduïa al ritme musical a través d'aquest single que s'anomenava així mateix i que ens arribava amb una nova producció de Blanco i Negro Music. Després d'ells, El viaje de Elliot, Despacito y con buena letra, títol de l'àlbum, títol de la cançó. Sona així. Dime dónde has ido, para qué. ¿Tuviste algún motivo? No, no lo ves. Dime si el latido de tu corazón ha vuelto para ver nuestra cena para dos. Y solo te quiero me. Me gusta Despacito, amor, ¿cómo lo ves? Dime que has sentido lo mismo que yo. Porque te odio, te quiero, no me llames más, es justo amor. Como lo ves, que ya no puedo soportar.